صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, İslam dininde kardeşlik bütünüyle İslam dinini oluşturan akide temeline dayanmaktadır. Allah Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu konu hakkında şöyle buyurmaktadır. Müminler birbirleriyle ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkun. Umulur ki sakınırsınız ayetiyle bütün Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Birbirlerine kardeş olan müminler arasında hiçbir ayrım yapılmamış, beyazın siyah üzerine, Arap'ın acem üzerine hiçbir üstünlüğü olmadığı da vurgulanmıştır. Bundan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam müminlerin birbirlerinden emin olan kişiler olduğunu kardeşlik hukuku çerçevesinde belirlemiştir. Bu konu hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin birbirlerine karşı olan kardeşlik hukukunu şu hadis ile açıklamaktadır. El mu'minu men seleme min lisanihi ve yedihi. Mümin elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kişidir buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, Müslümanlar iman bağı ile birbirlerine bağlanmışlar ve birbirlerinin kardeşleri ilan edilmişlerdir. Buna göre yeryüzünün neresinde yaşıyor olursa olsunlar, hangi kavme mensup olursa olsunlar, hangi renge, hangi lisana sahip olursa olsunlar, bütün müminler kelimenin tam anlamı ile birbirlerinin kardeşleridirler. Yani birbirlerinin dostudurlar, birbirlerinin velisidirler. Bu kardeşler kendi aralarında apayrı bir topluluk oluştururlar. Kendi dinine saldıran veya imana karşı küfrü tercih eden kimselere de kendilerine ne kadar yakın olursa olsun asla sevgi beslemezler, asla dostluk kurmazlar. Bu anlamda bütün müminler sadece akide kardeşliğini esas tutarlar. Rablerinin şu mealdeki uyarılarına uyarlar. Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir topluluk bulamazsın ki onlar Allah'a ve Resulüne karşı baş kaldıran kimselerle bir dostluk bağı kurmuş olsunlar. Bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi kavimleri olsa bile onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir nur ile desteklemiştir buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, İslam dinindeki gerçek kardeşlik insanlık tarihinin her zaman yaşanılan olayların ortaya koyduğu bir gerçek olarak din, inanç kardeşliğidir. Bunun en güzel örneğini İslam dininde görmekteyiz. Kan ve ırk bağı asıl olarak insanları birbirine bağlayamaz ve hayatın ana hedefi haline getirilemez. Allah-u Teala'nın bu dini belirli bir kavme gelmediği gibi belirli bir kavmin üstünlüğü iddiasında da asla bulunmamıştır. Bununla birlikte tüm bu iddia sahiplerini kavmiyetçilikle suçlayarak onları cahiliye adeti içinde olduklarını ifade etmiştir. Tarih İslam'ın gözünde kan bağı ya da ırk bağı olarak tabir edilen asabiye öne çıkarılmış değildir ve bu iddiada bulunanları da cahiliye olarak isimlendirmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık yapan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen bizden değildir. Bu hal üzere ölen cahiliye ölümü üzerine ölmüş gibidir buyurulmaktadır. Bu nedenledir ki İslam din kardeşliğini, ümmet ve cemaat bilincini, vahdet anlayışını bozacak, İslam ümmetini zayıf düşürecek, parçalayacak, ayrılığı ve husumeti gündeme getirecek, ırkçılığı, kavmiyetçiliği, bölgeselciliği yasaklamaktadır. Bunun yerine kan, ırk, soy ve sop kardeşliğinden önce din kardeşliği, iman kardeşliği, akide kardeşliği temelini esas almaktadır. Sevgili dinleyenler, mümin gönülleri en sağlam ve en köklü biçimde birbirine bağlayan bağ, iman ve takva esasından kaynaklanan kardeşlik bağıdır. Bu, Cenab-ı Allah'ın müminlere ikram ettiği en güzel nimetlerden birisidir. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılmayın, ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp sizi birbirinize ısındırdı. Siz onun ikramıyla kardeşler oldunuz. Yine siz tam bir ateş çukurunun kıyısındayken sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklamaktadır, buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, bizler imandan önce, akide kardeşliğinden önce bir uçurumun kenarındaydık. Allah Azze ve Celle bizi kast ederek, bizi irade ederek hidayet etti ve birbirimize kardeş kıldı. İşte bu uçurumun kenarında iken cennet sahillerine doğru çekmesi şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin bütün müminlere karşı olan en büyük rahmetinin bir ifadesidir. Hepimiz kendi halimize bir baktığımızda İslam öncesi, hidayet öncesi durumumuza baktığımızda kendimizi bir uçurumun kenarında olarak görürüz. Fakat Allah Azze ve Celle'nin hidayeti ile Allah bizi o uçurumun kenarından, o cehennem ateşinin kenarından almış ve bizi müminler olarak vasıflandırarak birbirimize kardeş ilan etmiştir. İman kardeşliğinin kardeşler arasında gerektirdiği önemli hakları ve hukukları vardır. Bu hukuk, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde en güzel şekliyle belirtilmiştir. Hadiste de ifade edildiği gibi, mümin, müminin kardeşidir ve yine mümin, diğer müminin elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Mümin, kardeşine ihanet etmez, ona zulmetmez, onu aldatmaz, canına, malına, ırzına ve namusuna sahip çıkar. Kardeşlik, hak ve hukukuna tam bir teslimiyetle riayet eder. Bir müminin, diğer müminin elinden ve dilinden emin olması, işte bu kardeşlik hukukuna riayet etmesi ile mümkündür. Kardeş olmak, bir mümin ile din kardeşi olmak, hem sevinçte hem de kederde beraber olmak demektir. Bunu fiili olarak yapmak, tatbik etmek gerekmektedir. İman kardeşliği, kötü zamanda ve iyi zamanda birbirine destek olmayı gerektirmektedir. Yardımlaşma ve dayanışma demektir. Bunlar olmadan kardeşlikten bahsedilemez. Kur'an'ın öngördüğü kardeşlik, bütün bunları içeren bir muhtevaya sahiptir. İslam'daki kardeşlik, bir hayat nizamı ve bir hayat biçimidir. Dinde kardeşliğin en güzel numunesi, asr-ı saadette, sahabe döneminde ortaya koyulmuştur. Ensar ve muhacir ilişkisini bir düşünün. Bu ilişki, kardeşliğin en mükemmel örneğini gösteren, bu dünyada eşi ve benzeri görülmeyecek bir müessesedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müminlerin birbirlerine karşı olan akide kardeşliği hakkında şöyle buyurmakta: "Hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini başkası için de istemedikçe iman etmiş olmaz." Yine bir başka hadiste Müslümanları şöyle tasvir etmektedir: "Müminler birbirlerine karşı tıpkı bir bedendeki organların durumu gibidir. Nasıl bedenin bir yeri ağrıdığında bütün beden aynı ağrıyı duyar, bedenin bir tarafındaki rahatsızlığın giderilmesi için nasıl tüm beden harekete geçerse, aynı şekilde bir müminin rahatsızlığını diğer tüm müminler duymak ve onu hissederek gidermek ile yükümlüdürler. Bir mümine yapılan kötülük, bütün müminleri harekete geçirmelidir. Müminler her bakımdan birbirleriyle yardımlaşmalıdırlar. Aksi halde akide kardeşliğinin, ümmet bilincinin, İslam kardeşliği bağlarının gevşemesine sebep olur." Sevgili dinleyenler, insanların asli içgüdülerinden birisi, ailesinden başlayarak kan bağıyla bağlı olduğu insanlara, kendi ırkına, kendi toprağına yahut kendi ülkesine karşı duyduğu bir sevgidir. Bu sevgi fıtri olan bir sevgidir ve öyle kalmalıdır. Aksi takdirde fıtri olan bu özelliği ön plana çıkararak çeşitli iddialarda bulunmak, kendi milleti ile, kendi kavmiyeti ile yahut kendi ülkesi yahut kendi tarihi ile sevinmek cahili adeti olarak vasıflandırılmıştır. İslam'da kardeşlik inanç esasına, din esasına oturduğu içindir ki müminlerin arasını bozacak her türlü yapay ayrılıklar, böbürlenmeler, kibirlenmeler haram kılınmıştır. Allah Azze ve Celle müminlerin birbirlerine karşı hangi noktada üstün olduklarını ayeti kerimesinde ifade etmektedir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmakta: hiç kuşkusuz Allah katında en üstün olanınız, takvaca en ileri olanınızdır buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, İslam kardeşliği, din kardeşliği, akide kardeşliği olup, aile bağlarıyla, ırkçılık ile, ulusçuluk ya da bölgecilik ya da bunun gibi cahili değerleri yasaklamaktadır. Bunun yerine ümmet ve cemaat bilincine sahip, vahdet bilincine sahip bir mümin topluluğu oluşturmayı öngörmektedir. Bundan dolayıdır ki Kur'an ve sünnet etrafında yeniden birleşip asr-ı saadetteki ensar ve muhacir kardeşliğinde olduğu gibi İslam kardeşliğine yönelmek her zamankinden daha çok arzulanan bir ihtiyaçtır. Tıpkı o diyarın sakinleri gibi kardeş olabilmek, tıpkı o diyarın sakinleri gibi yaşayabilmek, onlar gibi akide kardeşliği etrafında birlik olan müminlerden olabilmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.